ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थोड़ी देर के बाद यहां से पर्दे के पीछे से कुछ बंदर वाले आएंगे। आओ थोड़ा दर्शन दो, जय हनुमान की जय। यो हनुमान कौन सा बानर सेना? बानर सुर बानर सेना बानर सेना बानर सेना बानर सेना। ये एक बंदर है, उसका घड़ी भी है बंदर का। हरे कृष्ण। All right. जय श्री राम। जय श्री राम। तो ऐसा था पूर्व काल में भारत में कि रामलीला के बिना, कृष्ण लीला के बिना किस प्रकार का, किसी दूसरे प्रकार का ड्रामा नहीं था। आजकल बॉलीवुड विश्व विख्यात है, तो श्रील प्रभुपाद का प्रयास है सब बॉलीवुड फिल्म रामलीला कृष्ण लीला इत्यादि बनाना। तो बॉलीवुड फेमस है तो अच्छा है, फेमस हो जाओ, लेकिन रामलीला कृष्ण लीला प्रदर्शन करके भारत का वास्तव गौरव होगा। तो अभी भारत में सब भारतीय प्रजा बहुत उत्साही है कि भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। तो पूर्व काल में भारत सुपर पावर था, सुपर पावरफुल, सर्वशक्तिमान रामचंद्र भगवान इस देश में आए थे। कृष्ण भगवान, सदैश्वर्य पूर्ण भगवान इस भारतवर्ष में इनका धाम प्रकट करके उसमें व्रज धाम में लीला विलास किए थे। तो भारत एक आध्यात्मिक सुपर पावर है, केवल इस दुनिया में नहीं पूरे विश्व में भारत जैसे कोई देश कोई स्थान नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है कि देवगण भी उत्साही है, आकांक्षित है इस भारत में जन्म लेना। किस लिए? बॉलीवुड फिल्म देखने के लिए नहीं। वो नाच जो है बॉलीवुड फिल्म में, कश्मीर में, उत्ती में, अभी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में भी उस प्रकार का नाचना सीन फिल्मिंग करते हैं। तो देवगन बॉलीवुड नाच से और बहुत बढ़िया नाच करते हैं स्वर्ग में। और जितने भी सुंदर रानी मुखर्जी इत्यादि हो, तो अप्सरागण इंद्रदेव के राज्यसभा में अप्सरागण वो सब बॉलीवुड नायिका से और बहुत बहुत बहुत ही सुंदर है। तो देवगण की प्रार्थना भारत में जन्म लेना के लिए वो बॉलीवुड फिल्म में शामिल होने के लिए नहीं, वो आध्यात्मिक अवसर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही भारत आज ही सुपर पावर है, लेकिन क्या है, हनुमान जैसे बचपन में तो उनकी शक्ति भूल करके सोचते थे कि मैं एक सामान्य बंदर हूं, और जब आवश्यकता था राम भगवान का मदद करने के लिए, तब वे फिर अवगत थे कि मैं इतना सा शक्तिमान हूं, मैं वायुपुत्र हूं, मारुत के पुत्र। तो बहुत साल से बहुत पीढ़ी में भारतीय लोग इनकी अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति भूल किए हैं। अभी भारतीय लोग पश्चिमी तथाकथित संस्कृति के पीछे पागल है, लेकिन भारत की अपनी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। और अभी पूरे दुनिया में आध्यात्मिक का अभाव से पूरा मानव समाज, मानव सभ्यता बहुत समस्याओं में है। इस कलयुग का प्रभाव से, अज्ञान का प्रभाव से, कलयुग का पागलपन से तो पूरा दुनिया में लोग दिशाहीन है और प्रगति का नाम में तुरंत ही नरक के द्वारों में प्रवेश करते हैं। तो इस भयानक अवस्था में भारत का कर्तव्य है राम नाम, कृष्ण नाम, रामलीला, कृष्ण लीला प्रचार करना, जिससे पूरे विश्व के लोग सुखी होंगे कृष्ण भक्ति, राम भक्ति के द्वारा। तो वास्तविक सुख है सत्यानंद, राम और कृष्ण का स्मरण करने से। तो आप विचार कीजिए, आप सोचिए, तो बॉलीवुड फिल्म देखने से और रामलीला नाटक देखने से तो किस प्रकार आनंद होते हैं ये दोनों में? तो एक प्रकार का आनंद होते हैं बॉलीवुड फिल्म देखने से, लेकिन वो ये इस प्रकार की रामलीला का नाटक देखने से और सब एक्टर तो इतना सा एक्सपर्ट नहीं होने के पर तो उसका देखने से हमारा किस प्रकार का अनुभव होते हैं? तो वो पूर्ण शुद्ध निर्मल होते हैं। रामलीला देखने से आत्मा की स्फूर्ति होती है और वो सब गंदी बॉलीवुड फिल्म देखने से सिर्फ काम, क्रोध, लोभ की वृद्धि होती है, और रामलीला देखने से वो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का हटाना होते हैं। तो सब साधारण ड्रामा में, बॉलीवुड फिल्म में सेक्स एंड वायलेंस बहुत होते हैं, काम और वायलेंस क्या बोलते हैं, हिंसा। और रामलीला में भी काम और हिंसा है, रावण का काम और रावण और रामचंद्र भगवान का हिंसा। लेकिन ये काम और हिंसा देखने से हमारा काम और हिंसा की वृत्ति नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध राम भक्ति में अधिष्ठित होते हैं। तो ये राम लीला तो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन तो है। श्रीनु शुभदम सुखदम भवसार, राम लीला सुनने से कृष्ण लीला सब दशावता की लीलाओं लीला कथाओं सुनने से शुभ होते हैं और सुख भी होते हैं। तो मनोरंजन होते हैं, मन प्रसन्न होते हैं राम लीला सुनने से देखने से। लेकिन ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। तो खाली या शून्य मनोरंजन से आत्मिक मनोरंजन रामलीला बहुत अच्छा है। तो आप देखिए रामलीला, उसमें आनंद ले और संकल्प कीजिए कि आपका जीवन का उद्देश्य है रामलीला में प्रवेश करना। ये रामलीला सत्य है, नित्य सनातन है और रामलीला कृष्ण लीला देखने से सुनने से स्मरण करने से हम आपन को प्रस्तुत करते हैं उस दिव्य सनातन चिन्मय आनंदमय लीला में प्रवेश करने के लिए। तो अभी ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि राम भगवान स्वयं आएंगे बात करने। हम आज सब रामचंद्र भगवान का साक्षात दर्शन मिलेंगे। अगर हम ड्रामा का समय भूल करेंगे कि ये एक्टर है और हमारी अनुभूति होते कि यही राम है, तो वो ही राम होंगे। अर्थात हम साक्षात रामलीला का अनुभव करेंगे। एक्टर तो एक्टर है लेकिन भूल करके कि वे नाटक है। अगर हमारा अनुभव है कि वे ही राम है कि तो हम पूरा रामलीला से तन्मय होने से रामलीला में प्रवेश कर सकेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भुक्ते बफा वो रामायण सरल भाषा में गुजराती और इंग्लिश में रामायण उपलब्ध है। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही संग्रह करना चाहिए। आपका पूरा परिवार के लिए राम का आशीर्वाद मिलेंगे। रोज रामायण और भगवद गीता पाठ करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।